برنامه شماره 49 هنرمندان به ترتیب پرویز یا حقی، محبوبی، فرهنگ شریف، گلپایگانی. اشعار نیز به ترتیب از عطار، کلیم همدانی، مولانا، شمس مغربی، عراقی، گوینده، روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. لباس فقر به زاری نصیب هر کس نیست، خوشا تنی که بر آن نقش بوریا افتد. Thank you. کشند طرز مرض منت طبیبان است. کشند طرز مرض منت طبیبان است. خوش است درد به شرطی که بی دوا افتد. طرز مرض منت طبیبان است. خوش است درد به شرطی که بی دوا افتد. دلم ز همرهی عشق وا نمی ماند. دلم ز همرهی عشق وا نمی ماند. نه آتشی است، نه آتشی است که از کاروان جدا افتد. عزیز من تا دمان است یا اخ جا جا محبوب من تا درمان Thank you. مها پیش ز بیگانه ندانی مستی مستی بدون سایان که ره خانه ندانی دادم آراف جانا گفتن در این خانه یکی دام نهان است عزیز من ای دل گفتن در این خانه یکی دام نهان است در دام چنانی که ما دانه ندانی یا دردام چنانی که ما دانه ندانی از عقل و ادب هیچ مگوی که امروز جز حالت شوریده دیوانه ندانیم اما جز حالت شوریده دیوانه ندانی از عقل و ادب هیچ مگویی که امروز جز حالت شوریده و دیوانه ندانی باده ده با کم پرس که چندم قده هستی یا رنیده حبیب من ده و کم پرس که چندم قده هستی از یاد تو ما باده و پیمانه نداریم حق تبریز بده رتل پیاپه الحق تبریز بده رتل پیاپه تا بار دیگر جور از خم خانه ندانی همانم آن تا بار دیگر جور از خم خانه ندارم. Thank you. هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم، هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگزید دل از بحر عبادت، آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. در دیده شهلای بتان همه عالم در دیده شهلای بتان همه عالم کردیم نظر، نرگس جادوی تو دیدیم.